الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. واستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أمي عليهم الصلاة والسلام حال الله بيانه إبراهيم عليه السلام حالته بيان کو تفصیلی او پاغی کے داغ دعوت پل قوم تا رد داغی پا باطل باندے او داغی غا آلہا باطلا بوتان ماتول اب یاد نور پی غمبرانو حال ذکر کو لوط علیہ السلام نوح علیہ السلام داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام آباز اجمالن آخر کی داد یونس علیہ السلام حال بیان کو داغ دعائیں ذکر کرا چدا دعا د یونس علیہ السلام د هر مؤمن نه قبول ده او کذالک ننجی المؤمنین. اخر کې حالت زکریا علیہ السلام ذکر کړي او د هغه طرف نوم اذ نادا ربه چې دوم آواز کړي خپل رب ته. او غواز یمخ کی سورہ مریم کی بیان شیو پا تفصیل سرا چیزنا دا ربو ندان خفیہ دا آواز و ڈیر پا دم دم او خفیہ ذکر دعا کی دا شرط تھی چیزی کی وجہر نئی خپل عاجزی په کې بیان کړی و چې نیروانا لازم مني واشتعل الراس شيبا ولمكم بدعائك رب شفيا. خپل ټوله کمزوري او عاجزی بیان کړی و دا دعا آدابي چې انسان با پر ځان الله ته محتاج غني او الله با اچات محتاج نه غني. او بیا به سوال پیش کړي الله به قبلي. دا څلور پیغمبرانو چې الله د دې طرف نه نادا بیان کړ. ایوب علیه السلام نادا، نوح علیه السلام نادا، او یونس علیہ السلام، او دا سلورم زکریا علیہ السلام دا حاجت تا اولادو زکر اس تو سوکنو چی دا وارث پاتی شی دا خلیفہ پاتی شی او غدین او غنبوت سلسلہ ختم نشی دزيد پر سوال کو وزکریا او یاد کہ دعا او بیان او حاجت زکریا علیہ السلام اذنا دا ربه کله چا आवाज کړو پر یاد کړو خپل رب ته ربی لا تذرنی فردن اې زما رب ما مپریدی یوازې چرستران اسوک نهي اوبس زما سلسله د نبوت او د علم ختم شي دا ډېر لوی نعمت ته نهر پیغمبر د دې نعمت دا میشوالی کوشش کوي چې دا څومره زمونږ په اولاد کې او په نسل کې پاتې شوی دا به زمونږ لپاره ډېره خوشقسمتي وي او بل به وګدای چې نسل به نه خرابي نسل کې به گمراهی نه راځي چې دا سلسله ختمه شي نو بیا خوا په لکه د انبیاء او اولاد او هر څوک چې نغی که دیر لوی اختلاف پیدا شیو وانت خیر الوارثین او یا اللہ تو دہر چانا بہتر اغسطن کے دیو قسم اشارہ اکڑا چه اولاد کو خلق زدید پارغواری چې د دنیا سپات شي چې هغه ته نواخلي په میراث کې هغه توارث وي کنه چې د پلار نې کنه ارسمره مال سامان پاتې شي نو وارث یې ته نواخلي اولاد یې ته نواخلي لیکن انبیاء او دا عقیده نه وه اغی ویلو چه وارث حقیقت که اللہ دے دا بنده تا نپاتی کی گی دا اللہ تا پاتی کی گی آنکو چه اللہ تا پاتی شنو اغیر اس تو نسل لور کی شرم و شرانو خو دینا سا پیداوان اغسطا خوستا سو نا پیداو اخلے دن نا پی اخرتو گٹے تن له پیاز سم کې چې غیم د دنیا پروسی او د غینم پاتې هی الله تا نو نور له ورکی زده وراثت حقیقت کې د الله دی هغه مالک دی او بندیان له ورکی د دې لپاره چې دې په خپل ځان حفاظت وکي او ځان له آخرت لپاره تیاریو کی نو هغه ډیر کم خلک ښه ځکه وی وان ته خیر الوارثین یلا موږ دا نوایو چې دا اولاد با وارث شي حقیقی وارث خو الله دی یا الله ته بهتري اغستن کې ځکه چې ته مالکی دا مخکم ستاو رستم ستا دی دا سوال یو کو پس جبنا لون الله مونږ قبول سی او کړه دل دا سوال هم قبول کو او ابنا له یحیا او باه مونږ تا د خپل طرف نا زیه یحیا علی السلام نو سوال پیدا شو چې د پخپلم ویلو بار بار چې الله سرنګ وزماد پاره شي ان نه يكون لي غلامن زما وسنګ زی پیدا کی او کانت سمراتی اخرن ازما بیبی هو پزوانه کې شندوا وقد بلغت من الكبر عتيا ازم سلو کالو تاوڑی دلیما نو بدی وقت کی بسنگا اولاد پیدا شی چز لائق نیما بی بی لائق ندا ذکر پسیوی و اصلحنا لہو زوجا مونگ لائق و گرزولا ددد پارا بی بی دد اصلحنا سمانا دا ولی اغا عمل صالح نو نا اغی عمل صالح نو نا اغا مانا ندا مرادا دا اولاد لائقا دا اولاد قابلا چو دا سو وقت کی اتیاو کالو کی اولاد پیدا کی دل مشکلی اللہ ایما تسو مشکل نو لائقاو گور ظلمنگا دد پارا بی بی دد دیرے پوری دا شپارس پیغمبران ذکر شو سیج مالنا اسو تفصیلا دا ٹولو خلاصہ بیانی انہم دا پیغمبران چیو کانو یسارعونا فی الخیراتی دا دی دایو صفتو دایو عادتو شریر احتمام بے کو جلتی بے کولا پکارنو دا دین کی مسارعات خصفت تے مسارعات سمانا تلوار کول دا سیوکارتا چیغا لائقی او اغا جائزی ناغی تا مسارعات ہوئی فی الخیرات دا دین کارونا او دین پکارونو کې اول کار دعوت ته چې د مخلوق اصلاح شي چې کله خپل اصلاح دی او بند شي وي نو بیا پاغ باندې لازم دی چې د بل اصلاح وکړي د بل لپاره به کوشش کوي هغه به د کفر نه او د شرک نه بچ کوي هغه به داسې د دنیا د نورو گمراهونه او شیطانونه بچ کوي تغی تا خیرات ہوئی خواه مخلوق خیر لٹول مخلوق تاسی دلار خودل او مخلوق تا دنیا دا گمراون بچکول دا اصل کی کار او دے خواست دا انبیاء و پاک کی ذکر ہوئی چنور خلق دا کار ندے کڑے نور خو بس ویلی چې ځان سمول غواړي ځان په خپل عمل کول غواړي اور سره وای په خپل قبر کې سملی بس چې ځان دې سم کو دغه پورا ده لیکن د انبیاء په حق کې خدا په دې باندې د امت ذمہاری د قوم ذمہاری د خلق ذمہاری ښه او دی پاگئی که دیر مخیو پاگئی که دیر زیادت حمتو نکڑی دی مانا یساری ہونا زکم سارات پاگئی کارتاوئی چی پاگئی پسی تلل واری اگئی پسی قدم چتول واری نو اگئی تا دا مخلوق خیر ہوئی دا مخلوق اصلاح ہوئی او دا پیغمبران چڑیرے منڈی والی دی دا دین پا کارنو کی دا مخلوق پا خیر خواہے کی دا مخلوق پا اصلاح کی دے گورا مخ کی کخا دار کل جدا گران کارو دیر گران کارو منگاوئی کنا دے ابراہیم علیہ السلام پا واقعہ کی خوا چی دعوت ولی گران کار دے زکه چې پلار تبا وې قوم تبا وې چې دا څه کوي ما هذه التماثيل التي انتم لا عاكفون داغی پا عربی زینے داغی باندے ورت کے دا گران کار دے مدا چی مسارعت داغو گورا بس خوچ کلے موقع اموندہ چی دادی حرم خوش پاتش عدیتنا لارو نبی دغا وقت کی تاخیر ندے کرے بس ورغلے دے پی خواہ فراغ علیم ضربن بالیمین ورغلے دے او بد پاغا وقت یہ ٹکڑی کری دی مات کری دی کنا دی تولیشی مسارعت پی الخیرات تغسی دنور انبیاء پا حالاتو کی چهریو سکین بس اللہ تا توجہ کی اللہ نغواری مخلوق پریدی او اللہ تا ادریگی دا اصل مسارعات دیخوا یو دعا مخلق و کار دنو آغا دا دی چی اغیو الاغ اخپل دوست دستورو کی اول اغ اخپل رواجی کارو کی دنیایی چی پاگی اونشی نو بیارستو جماعت تا رازی و بیارستو استاد لرازی و بیارستو دعا گانی دکی نو دایو سارعون پی الخیرات نشو کنا تا چی دی اول اللہ سر رابطہ پیدا کرے دی دغا با یسارعون پی الخیرات کی رازی خوا ویدعوننا رغبا ورهبا دا پیغمبران واللہ ویچ منتبع آواز کو منتبع فریاد کو زمونگ نبی سوال کو خوب دا سے حال کی رغبا ورهبا چی منگ سر امینوم وامون یروم کولا دوڑا خبری پکی کن اللہ منگ سر دیر امین و محبتو زما پر رضا پس گرزیدو او بل پلے یرم کولا چی اللہ کتر رحم انکی کتر احسان انکی تو مہربانی انکی نمونگ با نقصان تاوانی شو حلاک بشو دائیویلیو کنا لنکونن من الخاسرین ہر پیغمبر لنکونن من الخاسرین اللہ کے ساتھ طرف نہ رحمت نہیں نمونگ بڑیر تاوان کے راشپا ندی ترغبن ورہبن مانا ددیو جن امنگ تاواز کا چمنگ سر محبت و امنگ سر مین آواز امنگ رضائے گختا او دیو جن آواز کا اور رہبن چمنگ نیری دو او یا مانا دا حال رغبا و رهبا راغبین و راہبین کل چه مونگ نبی سوال کو نو سوال بیدا سو چگی کے بعد اللہ تا سرا محبت او مین معلومی دا او غی کے بعد اللہ نیرم معلومی دا تالا دا غید دعا طریقہ وقا وکانو لنا خاشعین او دی خاص زمنا یریدن کی دا ټول خلاصه بیان کړه تنبیاو ها چې دا تنبیاو د ژوند ټول خلاصه ده ژوند په دې طریقه باندې تیر کړی دی چې یدعوننا ولسم ذکر کی حال د حضرت مریم چه دا خود پیغمبران نندا لیکن دا اولیاء ندا مرتبه دا ولایت و تحاصل دا چلاو تنمیخو صدیقا پانبیاو سی مرتبه دا صدیقی کنا من النبیین و صدیقین مدیت صدیقہ وی لوسره مائده کې ولتی او هغه خاتون حضرت مریم احسنت فرجها چې ډیر پاکه ساتلې وا خپل غاړه اکی نه د پاک دامن نه فرجها گریوان ته وی او دا حرم جبک محاوره ده چې څوک د چا پاک دامنی بیانې نوې چنا دا وی غاړه پاکه ده او دا تعبیر کوي داسې نو قران نو وی چې ذیخ په لغاړه ډیره پاکه ساتلې وا احسن اثرجها کله چې پاکه ساتلې و نو الله یې فنفخنا فیها من روحنا بس مونږه پوکيو کو پدې کې د خپل روحنا په دغه گریوان کې ولې پوکې کړو جبرئیل ښا دا ځکه مخکې داوی صفائی بیان کړه چې چونګې دا ډېر پاک دامن و د دې لایق وا چې الله یې مونږ پکې د خپل روحنا چې هغه جبرئیل علیہ السلام دی هغه ولې پوکيو کو په گریوان کې دا غینا عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو و جعلنا و ابنها اگردو لمنگا دا مریم او زید دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آیتا للعالمین یونخا دا قدرت خپل دا پار دا مخلوقات یونخا ذکوا عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو حضرت مریم نا نو دا خود عادت سر برابر ده چه سمر خلق چه پیدا شوی ده نمین دیشتا کنا نو دا غم مور و آن خود بلا خبر معجزه و چه پلار نو دا بی پلار پیدا که دل آیتن دا لوی معجزه و خواه اس کو آدم علیہ السلام پا حق کیوئے نو اگا بیا یو آیت ندے اگا آیتان دی تو کدھا اگا نو پلار و نیمور و دا اگا پا دی بیدائش کی دا اللہ دو آیتان دی دو قدرت و نخکار دی او دا دی پا دی کیاو دی نو دکے آیتان ہوئی خوا اگر دو لمنگ دیلر آو زید دلر آیتان یو نخا د خپل قدرت او یو معجزه د پاره د مخلوقات دیم دم بیا سره یو ځای کو ولی چې دې چې سمرا ځان ساتلو تقوا یې کړی و دا ټول د الله د یاري نه او ټول خپل حاجتونه الله ته پیش کړی اس پدی باندې یو سوالو چې د رسول پیغمبران چې سورته انبیاء کې بیان شو او داغي احوال ذکر شو دا داغي دینو کنه نو خلکو یې چې داغي دین وزان لې زمونږ دین وزان لې دا خو داغي دین الله بیان کړ ابراهيم عليه السلام دینود موسی عليه السلام هارون عليه السلام داوود او سليمان عليه السلام نوح عليه السلام لوط دا خو دا غي دینو بس په مونږ لازم نه دي چې دا غي دین به مونږ قبلو الله وینا ان هذه امتكم امه واحده تستاسو دین دي ټول مخلوق دین یو دي دیکھ زما استاد جدا جدا زان زان لنشتا چی داغی با جدا دینو زمان با جدا دینی نا دا اللہ یو دین دے انبیاءو تا ام داغ نازل کرے ہو نو عام بندیانو تا ام داغ نازل کرے دے یقین اندا چی بیان شو په دې صورت کې امتکم داستاسو دین دے امتا واحدتا یو دین دے پا دنیا کی دینو نا خدوا ندی تاو خلقو تینا بیشمارا جوڑ کری خوا اگا صدے اگا یو دین صدے وانا ربکم فعبدون اگا دادے چزستاسو ربیم نظم آبندگی کوئیں سمرا سان ار سوک پی پوئی وانا ربکم اللہوی دستاس ربی پازل کی میدن وعدا غستی وچی دستاس رب نیما الستو بی ربکم او تاسو طول اقرارو کوچی آو بلا تزمونگا ربی چرک لستاس ربی فابدون عبادت زما کوي بندگی زما کوي عاجزی ما ته کوي فریاد ما ته کوي سوال زما نه کوي حاجت زما نه غواړي دا اصل عبادت څه ها فعبدون نو دا جواب کوشو چې ها دین یو دی چې کوم وخت آدم علی السلام الله پیدا کړی دی تر قیامت پوری ندین بدق قیوی خوا چغیت اسلام نم ویلش دا جواب خوشو اوز بل سوالو چرک لدین دغاو اسلامو توحیدو وانا ربکم فعبدون ندا دنیا کی ولی بیشمار دینو نجوڑ شو بیشمار دینو بشمار ڈلی دی بشمار قومون دی او دہاری اوزان لخپل دین دی قومون لاسکے چی بشمار خاندان ندی دار خاندان خپل زان لدین دی بشمار کلی دی او دہار کلی زان لخپل دین دی خوا دار کلی چې غبل کې نشته ها دا دین د ګردار دین نه بار خبره نه دی کدا غم په سو طریقه کوي کدا قاضی په سو طریقه کوي کنه کدا مرز او صحت د دې د پاره سو منډی ترړی وای اټول یو دین دا دین نه بار خبره نه دی نو دا خو بشمار دی نو آغا یو دین سنگ یو شو نو اللاوی و تقتو آگو دا دی خلقو کار دینا دا دی خلقو اور پسی ٹوکا گان رواغستو او اغدن یا ٹکلی ٹکلی کو خوا دا سی کو و تقتو امرم بینم دا دی خلقو ٹکلی کو اخپل دین پخپل مینز کی بس چې چاته خبره کوي کنه نو بس دومره په بده لګي چې ته وایې چې ګذویمه خبره کوم نو ساره نه دومره په بده لګي خا ولي ځکه غزان له خپل دین جوړ کړی دی ته ته بل خبره کوي نو هغه نشي زغملې هغه برداشت نشي کولې هر بنده تقطع ویل ښا او دین خدا او توحید کنا نو څنګه ټوکلی شو د هر ملک او د هر کلی او د هر علاقې تپوس کوا چیر دلته کې څوک ولیشته نو شل به د توغی او دا پلان دې کې دې غزدیزی موارد پلان دې کې غزدیزی موارد ناشنا نمونه دی دا یو ډیر لوی د دین کار د خدای تاسو کو نه دي سم چې دې د پاره وګرځي پر علاقه باندې چې دې خلقو دا حالات اولی کیو دا هر کلی چردی که کم کم بابا گان دی نمون نزان لی عدید سو ناشنا ناشنا عدید تو نے یو غٹ کتاب جوڑ کی کنا نو دا دی آیت مانا بوازی حشی چو تقطعو امرهم بینهم دی مانا بالا واضح کی خواه چه اگردی سوک داسه اگردی افغانستان کې اگردی بلوچستان کې اگردی او کوارٹ کې اگردی او دا سمره چی دا لوی لوی پنجاب او سن کې چه اگردی دا او پیو کتاب کې نرازی چه دا هر کلی زان لدینو زان لطریقہ او ځان لا عقیده چې څومره ټوکړي کړي ښا نو دا اصل کې جواب وو چې دین یو وو چې کله د الله په نوم باندې وو او چې خلق تر اورسید نو تقطع وو ښا هغه خپل اختیار ټوکړي کړه دین خپل میند کې خپل رب العزت وی کل الینا راجعون اللہ ما ما تبرازی کنا زبای تپوس کوم کنا دا خدا سے راجوارا ندا چیز تپوس سوکنشتا نا باقی دبا اللہ تپوس کی زہر بندن چیز ما دین سر دی ولی ظلم کڑیو ولی دزان ندین جوڑ کڑیو دزان ناقیدہ و دزان ندستور و دزان نرسم و رواج ار یون با اللہ تپوس کی ذکوی کلن الینا راجعون ہر یو با اللہ یمونگ تا واپس کی گی مسلمان آدھا واپس کی در سل دی خود دید پار ریج تپوس باتی نکی خواہ قیمت رات یاد دید پارا مقرر کری دا چیدہ ہر بندن با تپوس کی او دمخ کنے ورته سمایخه په قبر کې دا سوال جواب د دې لپاره دی چې نور تفصیل خو برستو کیږي او توري غزا ده دې اډه کې ستانه اوسو تپوسونه کیږي په ولاړ باندې بیا خو نور په ل تفصیل له نو د قبر کې تند ازري سوال کوي کنه کا او چې رب دې سوک دې او دین دې سدې او تاسو ته یو بندر آغلی و دا آغنم درزی و دا غدری سوال دا عدد کی اصل تپوس خوبا قیامت کی روز آحت و تشریح خوبا قیامت کی تکا غرد دیر اگده دا کنا 50 زرکال دا خوا چی دا هر بندر نا تپوس که او دا غد پویتاو او یاو کالو اتیاو کالو دا هر خبری دا هر روزی پا غیر دیر وقت لگی کنا خوا اللہ تا اس کار ندخو دا دید پارا اگدکڑی دا چی دی سخت ہوئی نی دیو سخت ندلی دلی خوا وزکری او یاد کئے فریاد زکری علیہ السلام اذنا دا ربہو کلا چې فریاد کړه او خپل رب ته رب لا تذرنی فردن اے زما رب ام پری دی ما یوازې وانتا خیر الوارثین زه دا نه وایم چې مال وارث راکین نه ته د هر چا نه بهتر اغستون کې وارث او ته د هر چا نه بهتر مالک یې د مالک سوال نکو ما مالک ہوتا ہی او صرف دا نائب سوال کوم دا خلیفہ سوال کوم سنگ جی قرآن ویلیو چو ورثا سلیمان و داود سلیمان علیہ السلام میراث وړه کنا داود علیہ السلام اگر وارث شو کنا خوا سیت وڑا علم دین دیوتا پاتا شو خوا مال نا مال خدا اتل زامنون د ټولو بشریکو یوازې سليمان عليه السلام نو همرات د سليمان عليه السلام د میراث نه میراث د نبوت او د علم او د یاد فسجبنا له من قبل تیاو قدلنا وهبنا له يحيى امون غوبا خدتا زي يحيى عليه السلام واصلحنا له زوجا من لائق گرزو لوزل را بی بی زدو دا اولاد دا پیدا کی دو انہم دا ټول پیغمبران چی ذکر شو پدی صورت انبیاء کی کانو زدی عادت تاو یسارعونا فی الخیراتیم منڈی بیوالی دا دن پکارونو کیم لکا خلق چی دنیا پکارونو کی منڈی وی کنا تیرا منی کولی شی کمینت تو تک یرو ری یو منٹ سب رکا یو خبر رکم وی پمانا وقتا کی گی دا یسارعون فی الدنیا دی کنا فا انبیاء چو کانو یسارعون فی الخیرات دی با منڈی والی او تلوار بے کولا دا دین پکارو نوکی دا دعوت پکارو نوکی دا اصلاح پکارو نوکی دا خیر خواہ پکارو نوکی ویدعوننا رغبا ورهبا اللہ منتبه آواز کوم منتبه فریاد کوم ام پا مینا باندی ام پا یرا باندی وکانو لنا خاشعین او خاص زمونا یریدن کی والتی او هغا مریم احسنت فرجا چپاکے ساتلی واق پا لغاڑا فنفخنا فیها من روحنا نزکمونگا پوکیو کو پدغ غاڑا کی دخل روحنا وجعلناها وابنها گردولی امونگ دیلرا او زید دیلرا آیتا للعالمین یو معجزہ دپارد مخلوقات ان هذی امتکم امتا واحدتا دا سمره چی بیان شو مخ کی حالت تا پیغمبرانو دا ستاسو دین دے یو دین بس طول انبیاء او ستاسو یو دین دے اغدا دے و انا ربکم فابدون کسوک تا پوسو کی چگا یو دین کم دین دے اللہ وی اغدا دے چی ستاسو ربیم نظما بندگی کوئیم دا برستو بیارای سوره مومنون کې غا هغه توحید دی بس دا ټولو یو دین دی نو دین خو یو پاتې نشي دنیا کې ډېر لوی اختلاف پکې راغی الله وی وتقطعوا امرهم بینهم ټوکړي ټوکړي خلکو هغه دین خپل خپل میانس کې کل حزب بما لديهم فرحون هر ډلا پاگس خوشحالا دا چه سی جوڑ کلی دی بس وی دا حق دی دا حق دی ادھا بلا غیت باطل وی دستی ناشنا خلق دی اس کا دغای وصر نوی نخو یو گناہ باو نجا اگر اخپلی تا حق وی استا غیت باطل وی نو دو گناہ او نکی کن کلن الینا راجعون اللہ یو طول با منگتا واپس کی گیم تپوس بکو دار بندنا او غلب آدخ پل عمل مناسب جزا و سزا ورکولشی اگر تذکر یوم الدین وی دین ستوی جزا و سزا اگر دا نور سزا پارنا دا گواری صرف دا جزا و سزا دا چال دنے کو عمال و خبد لا مرتبی درجی نعمتنا جنتنا او دا بدو اعمالو سزا دین جزا و سزا تویلش اگر صرف دید پر مقرر کرد